ایمان والو ان جاءکم فاسق بنبئ، جب کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے فتبینوا، تو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالہ، ایسا نہ ہو کہ تم نادانی میں کسی قوم پہ حملہ آور ہو جاؤ، اس پہ جا پڑو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر اپنے کیے پر بعد میں پچھتانے لگو۔ اسے بہت سارے واقعات ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں کہ بعض دفعہ لوگوں کے کہنے کی وجہ سے غلط حملہ ہو گیا یا کسی آدمی کو غلط قتل کر دیا گیا، اس کے بڑے نتائج نکلتے ہیں۔ اس لیے اپنا جو جاسوسی نظام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا اس کو مضبوط رکھنا چاہیے، اور تحقیق و جستجو سے سارے کام کرنے چاہیے۔ آگے آیت نمبر 9، طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگر مسلمانوں کے دو فریق آپس میں لڑ پڑے، آیت عام ہے اور اس پہ مفسرین نے زیادہ زور اس میں مجاہدین کی جماعتوں کا دیا ہے، کیونکہ شیطان زیادہ کوشش کرتا ہے کہ ان میں آپس میں لڑائیاں ہوں اور جھگڑے ہوں، تو اس لیے اس کو آیات جہاد میں شامل کیا گیا۔ ویسے عام ہے کہ جب بھی مسلمانوں کی کوئی دو جماعتیں لڑ پڑے، فاصلہ بینہما، تو صلح کرا ان کے درمیان۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ان میں سے کوئی ایک زیادتی کرے دوسرے پر، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو اس کے خلاف لڑو جو زیادتی کر رہی ہو، حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، اور فَإِن فَاتَ، پھر اگر وہ لوٹ آئے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو صلح کرا دو ان کے درمیان، بِالْعَدْلِ، انصاف سے، وَأَقْسِطُوا، اور برابری کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، جو لوگ انصاف اور برابری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں پسند فرماتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جو مجاہدین ہیں یا عام لوگ ہیں، اگر ان کی لڑائی ہو اس میں صلح ہے، لیکن اگر امیر کی نافرمانی پر کوئی کھڑا ہو تو اس صورت میں اس کو لڑائی نہیں کہتے، بلکہ اس صورت میں شریعت کا حکم یہ کہ اس کی فرما برداری کی جائے، تو اس وقت اس جماعت کو کھینچ کے اس فرما برداری میں لایا جائے گا۔ انما المؤمنون اخوہ، آگے اعلان فرما دیا کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، اس لفظ اخوہ سے اسلامی لشکر کی بنیادیں مضبوط کر دیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اپنے دو بھائیوں میں ملاپ کرایا کرو، صلح کرایا کرو، واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ سورہ حجرات یہ اس قابل ہے کہ یہ مسلمانوں میں جہاں بھی چار آدمی اکٹھے ہوں، جہاں بھی کوئی تنظیم ہو، جماعت ہو، شورا ہو، قتال ہو، جہاد ہو، یہ وہ دستور ہے جو مسلمانوں کے درمیان اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے ضابطہ اخلاق ہے۔ جیسے ہر لشکر میں، ہر فوج میں ایک پروٹوکول ہوتا ہے اور ایک اختیارات کا نظام ہوتا ہے اور ایک آپس کی حدود ہوتی ہیں، یہ سورہ حجرات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی پہ آئی ہے۔ اور تنظیم سازی کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل میں 7 اصول بیان فرمائے۔ سورت مزمل سے تنظیم بنا لی جائے، سورت حجرات کے ذریعے سے اس تنظیم کے درمیان ضابطہ اخلاق قائم کیا جائے، پھر سورہ آل عمران کے ذریعے سے اس کو منظم کیا جائے، اور اگر خدا نہ خواستہ شکست ہو جائے تو سورہ نساء اور ان احکامات کے ذریعے سے اس شکست کے اثرات کو آہستہ آہستہ زائل کیا جائے، اور پھر آخر میں سورہ اذا جاء نصر اللہ، فتح کے بعد اگر استغفار کو معمول بنایا جائے تو مسلمانوں کی کامیابی کا نصاب مختصر ترین یہی ہے۔ ان میں سے اکثر چیزیں میں شروع میں آپ حضرات کو لکھوا چکا ہوں۔ آیت نمبر کسی سورہ حجرات کی آیت نمبر 14-15، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم۔ قالت الاعراب آمنا، یہ سہرہ نشین لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا، آپ کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، ولكن قولوا اسلمنا، تم کہو کہ ہم تو اسلام لائے ہیں۔ ولما يدخل الايمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں گیا نہیں ہے۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اطاعت کرو گے اللہ اور اس کے رسول کی، لا یلدکم من اعمالکم شیئا، تو وہ تمہارے اعمال میں کچھ کمی نہیں کرے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اعراب کو منع کہا گیا کہ تم خود کو مومن نہ کہو، ابھی ایمان نہیں آیا، ابھی صرف اسلام آیا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ ایمان کے لیے کیا کیا چیزیں شرط ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی شرطیں بتائیں، ایمان کے لیے چند چیزیں بتائیں۔ انما المؤمنون الذین، ایمان والے تو وہی لوگ ہیں، آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ثم لم یرتابو پھر کبھی بھی شک میں نہ پڑے, فتح ہو یا شکست ہو, یا دنیا میں اکیلا مسلمان رہ جائے یا ساری دنیا میں کفر چھا جائے, کسی حالت میں بھی شک نہ پڑے. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, اور جو جہاد کریں اپنی مال اور جان سے اللہ کے راستے میں, اولئک ہم الصادقون, یہی لوگ سچے ہیں. معلوم ہوا کہ ایمان بغیر جہاد کے مکمل نہیں ہوگا, واضح طور پہ بتا دیا گیا. تو اے صحرا نشینو, اے عربیو, خود کو اس وقت تک مسلمان ہونے مومن ہونے کا دعویٰ نہ کرو جب تک تم اللہ رسول پہ پختہ ایمان نہیں لاتے اور جان اور مال سے جہاد کے لیے نہیں نکلتے. تو جن لوگوں کو فکر ہے کہ اللہ ان کے ایمان پکے کرے مضبوط کرے تو یہ نصاب سامنے موجود ہے, آ جائیں, جان مال سے قربانی دیں, اللہ تعالیٰ ایمان کی اعلیٰ مراتب عطا فرمائے گا. سورہ حجرات بھی مکمل ہو گئی, سورہ حدید پانچ آئے تھے, سورہ حجرات کی پانچ آیتیں ہیں, سورہ 6, 9, 10, 14, 15. آگے جلدی سے فہرست لکھ لیں آپ لوگ. یہ سورہ حجرات کے بعد سورہ حدید ہے, اس میں کل آیات جہاد 4 ہیں, 10 نمبر، 11 نمبر، 19 نمبر اور 25 نمبر. سورہ مجادلہ میں 3 ہیں, 20 نمبر، 21 نمبر، 22 نمبر. سورہ حشر میں 17 ہیں, 1 سے لے کے 17 تک. اور سورہ ممتحنہ میں 12 آیتیں ہیں, 1 سے لے کے 11 تک, اور آیت نمبر 13. جی جی اچھا, آپ پھر سن لیں بھائی, سن لیں, دوبارہ سن لیں. آپ لوگ نے چونکہ جہاد کو سمجھ لیا اس لیے باران رحمت نازل ہو رہی ہے, یہ قبولیت اور مقبولیت کی نشانی ہے. تحریف کے جو ہے نا وہ چھٹ گئے سارے حصے, تو پھر آئے گی بارش انشاءاللہ. سورہ حدید کی 4 ہیں, 10, 11, 19 اور 25. مجادلہ میں 3 ہیں, 20, 21 اور 22. اور سورہ حشر میں 17 آیتیں ہیں, 1 سے لے کے 17 تک. ممتحنہ میں 12 ہیں, 1 سے 11 تک, اور آیت نمبر 13. سورہ صف میں کتنی, 11 ہیں. سورہ صف میں 11 آیتیں ہیں, 1 سے 4 تک, اور 8 سے 14 تک. سورہ صف میں 11 ہیں, 1 سے 4 اور 8 سے 14. سورہ تحریم میں 1 آیت ہے, آیت نمبر 9. سورہ عادیات میں 6 آیتیں ہیں, 1 سے 6. اور سورہ نصر میں 3 آیتیں ہیں, 1 سے 3. یہ کل آیات قتال فی سبیل اللہ قرآن مجید میں 484 ہیں. پارہ نمبر 27 سورہ حدید. سورۃ الحدید مدنیہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی, 29 آیتیں ہیں, آیات جہاد 4 ہیں. فتح مکہ یا حدیبیہ کا تذکرہ ہے اس میں. پڑھیں آیت نمبر 10 اور 11. وما لکم الا تنفقوا من ذا الذی, تم اور تمہیں کیا ہو گیا, الا تنفقوا فی سبیل اللہ, کہ تم خرچ نہیں کرتے اللہ کے رستے میں. میں نے پہلے کہا تھا کہ سبیل اللہ کا لفظ عام ہے اور مختلف دینی کاموں کے لیے آتا ہے, اس میں جہاد بھی ہیں اور بھی ہیں, لیکن یہاں قرینہ قتال کا موجود ہے آیت کے اگلے حصے سے. وللہ میراث السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی وراثت، تم تو سب کچھ چھوڑ کے چلے جاؤ گے اور پیچھے اللہ کا رہ جائے گا سب کچھ، اس لیے خرچ کرو اس لیے کہ تم نے ساتھ نہیں لے جانا۔ لا یستوی منکم، برابر نہیں ہو سکتے تم میں سے، من انفق من قبل الفتح وقاتل، جنہوں نے خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے اور قتال کیا، جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور اللہ کے رستے میں قتال کیا، وہ اور بعد والے برابر نہیں ہو سکتے۔ بعض مفسرین نے فتح سے مراد حدیبیہ لیا ہے، بیعت رضوان تک جن لوگوں نے کیا، وہ کیونکہ بیعت رضوان میں جتنے لوگ شریک ہوئے ان کے بارے میں حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ ان میں سے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا، سب اہل جنت ہیں۔ تو جنہوں نے اس وقت تک خرچ کر لیا، وہ مشکل وقت تھا، اور اس وقت تک قتال کر لیا، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان کا درجہ بڑا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے اس کے بعد فتح مکہ یا حدیبیہ کے بعد خرچ کیا، وقاتلوا، اور جہاد میں حصہ لیا۔ وکلم وعد اللہ الحسنی، اور سب سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا، پہلے لڑنے والے بھی ان کے لیے بھی حسنی، اور بعد میں لڑنے والوں کے لیے بھی حسنی۔ واللہ بما تعملون خبیر، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یا اللہ ہم تجھے دے تو دیں گے، پھر فرمایا کہ وہ میرے ذمہ قرضہ ہوگا، فیضاعفہ له، اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا بڑھا دے گا، ولہ اجر کریم، کئی گنا کا ترجمہ اس لیے کیا کہ وہ حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی، حضور نے فرمایا تھا ربی زد امتی، تو جہاد میں مسلسل اضافہ مضافہ ہوتے ہوتے اب بلا حد اور بلا حساب کر دیا گیا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، تو اللہ تعالیٰ نے مجاہد کے اجر کو بڑھا دیا۔ تو جہاد میں خرچ کرو، بعد میں یہ ساری دولت تمہیں بہت زیادہ اضافے کے ساتھ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی لوٹا دے گا، اور آخرت میں تو اللہ نے آخرت تمہیں بیچ دی ہے، وہاں کے تو تم مالک بن چکے ہو۔ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور اس کو بہت عزت والا اجر ملے گا۔ آیت نمبر 19، وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، اور جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اس کے رسولوں پر، یہی لوگ ہیں صدیق اور شہداء اپنے رب کے ہاں، ان کے لیے ان کا اجر ہے، اور ان کے لیے روشنی ہے، نور ہے، اور جنہوں نے انکار کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ مفسرین میں سے اکثریت شہداء سے مراد یہی شہداء قتلہ فی سبیل اللہ لیتی ہے، جیسے قرطبی وغیرہ میں ہے، لیکن بہت سارے مفسرین کے ہاں شہداء لفظ شہادت اپنے معنی لغوی میں استعمال ہوا ہے، معنی شرعی اصطلاحی میں استعمال نہیں ہوا، اور اس سے مراد عام گواہی، کہ یہی لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کی ہاں گواہی دینے والے ہیں، کیونکہ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں گے وہ باقی لوگوں پر گواہ بنیں گے۔ تو دونوں تفسیریں درست ہیں۔ آیت نمبر 25، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان اللہ قوی عزیز۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو کھلی نشانیاں دے کر، وانزلنا معهم الكتاب والميزان، اور ہم نے ان کے ساتھ بھیجی کتاب اور ترازو، ليقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ سیدھے رہیں انصاف پر، وانزلنا الحديد، اور ہم نے اتارا لوہا، فیہ بأس شدید، اس میں سخت لڑائی ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے فائدے ہیں، وليعلم الله، اور تاکہ اللہ تبارک و تعالی چھانٹ لے، الگ کر دے، من ينصره، جو مدد کرتا ہے اس کی، ورسوله، اور اس کے رسولوں کی، بالغیب بن دیکھے، ان اللہ قوی عزیز، اللہ تعالیٰ قوت والا ہے غالب۔ پہلے کتاب کا ذکر کیا، کتاب کے ساتھ میزان کا ذکر کیا، معلوم ہوا دو چیزیں ہیں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب ہے اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والا وہ انصاف کا قانون ہے جو اللہ نے پیغمبر کے ذریعے سے اتارا ہے. اب ان دونوں چیزوں کو دنیا میں قائم کرنا ہے تو اس کے لیے کیا اتارا؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہا اتارا کہ اس لوہے کے ذریعے سے جنگ کی جائے گی اور اس جنگ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اس کے دین کی نصرت کے لیے نکلیں گے. تو یہ قرآن دنیا میں قوت پکڑے گا اور دنیا میں انصاف ہوگا. تاریخ گواہ ہے کہ جب جہاد ہوا قرآن الحمد سے والناس تک زمین پہ نافذ رہا, اور جب جہاد نہیں ہوا لوگوں نے اس قرآن کے الفاظ کو بھلایا, اس کے معانی کو بھلایا, اس کے احکامات کو نظر کیا اور اس درجے تک پہنچے کہ اللہ کے نبی فرمائے قیامت کے دن ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اب میں قرآن کے بیسیوں احکامات آپ کو بتاتا ہوں. قرآن میں غلاموں کا تذکرہ ہے, یہ حکم نافذ نہیں. حدود و قصاص کا تذکرہ ہے, یہ حکم نافذ نہیں. قرآن میں جو اقتصادی نظام بیان ہوا وہ نافذ نہیں. قرآن میں جو معاشرتی نظام بیان ہوا وہ نافذ نہیں. قرآن میں جو سیاسی نظام بیان ہوا وہ نافذ نہیں ہے. قرآن مجید میں ایمان کے جو مراتب بیان ہوئے ان کا کہیں تذکرہ نہیں. قرآن مجید میں مسلمانوں کے درمیان جس سوسائٹی کو بنایا گیا وہ موجود نہیں. تو جب جہاد نہیں ہوگا تو اس قرآن کو نافذ کرنا, اس پر عمل کرنا مسلمانوں کے لیے مشکل ہو جائے گا. اور قرآن کی بیسیوں آیتوں کے بارے میں کافر کہیں گے کہ یہ آیتیں معطل ہو چکی ہیں. بتاؤ ان کا مزاج کیا ہے؟ ان اللہ اشترا والے کون لوگ ہیں جن کو اللہ نے خریدا؟ فیقتلون ویقتلون, کون ہے یہ؟ کون ہے؟ منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر. مسلمانوں ان چند مجاہدوں کا شکر ادا کرو جو قرآن کی سینکڑوں آیات کو زندہ کیے ہوئے ہیں. ورنہ لوگ تانا دیتے کہ تم تو بس بدر احد کے قصے سناتے ہو اور تمہارے پاس اس زمانے میں کوئی نہیں ہے جو اللہ کی کتاب کو پڑھ سکے. کیسی زبردست ترتیب ہے, قرآن اور ساتھ لوہا, اور لوہے میں باس الشدید کہا جنگ. تو یا اللہ جنگ تو بربادی ہے, فرمایا نہیں منافع للناس, اس جنگ میں فائدے ہیں, اس کے ذریعے سے امن آئے گا, اسلام آئے گا اور اللہ مسکرائے گا ان لوگوں پہ جن کو زنجیروں میں کھینچ کے جنت میں لایا جائے گا. جب بھی جہاد ہوتا ہے لاکھوں لوگ مسلمان ہوتے ہیں تیزی کے ساتھ اور فوج در فوج آتے ہیں. اور میں نے آپ سے پہلے کہا تھا دنیا کی کوئی ایسی نرم چیز نہیں ہے جس کو سخت چیز کے سہارے کے بغیر اس سے انتفاع کیا جا سکے, فائدہ اٹھایا جا سکے. یہ گدا ہے نا, یہ نرم ہے, لیکن میں اس پہ اس لیے بیٹھا ہوں کہ اس کے نیچے سخت زمین ہے. اگر وہ سخت زمین نہ ہوتی تو اس نرم گدے سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا. اسی طرح کتاب سے اس وقت تک فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا جب تک اس کے پیچھے لوہا نہیں کھڑا ہوگا. امر بالمعروف نہی عن المنکر لذیذ کام ہے, اگر اس کے پیچھے قتال کی قوت نہیں ہوگی تو رک جائے گا. جس دعوت کے پیچھے قتال نہیں ہوگا وہ دعوت ختم ہو جائے گی, کمزور ہو جائے گی. جس اخلاق میں تلوار شامل نہیں ہوگا وہ اخلاق بغیرت ہی بن جائے گا, اخلاق نہیں رہے گا. اس لیے کہ کانا خلقہ القرآن, اور قرآن میں قاتلوہم فقتلوہم سب کچھ شامل ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ لوہا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. تو آپ حضرات کو بھی استعمال کرنا آتا ہے لوہے کا؟ نہیں آتا. آتا ہے الحمدللہ. یہ سورہ حدید بھی مکمل الحمدللہ. سورہ مجادلہ تین آیتیں ہیں, 20, 21, 22, اور اس میں ایک خاص موضوع بیان ہوا ہے, حزب اللہ کا تعین کیا گیا. اللہ کی جماعت کون سی ہے؟ ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين كتب الله لاغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر الذين يحادون الله ورسوله, جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں, اولئك في الاذلين, یہ لوگ ذلیل لوگ ہیں, بے قدر لوگ ہیں. تم تو کافروں کو عزت والا مانتے ہو نا, وہ اگر تمہیں سلام کریں تو خوش ہوتے ہو, ان کے ساتھ بیٹھنے کو اللہ کہتے ہیں وہ ذلیل لوگ ہیں. کتب اللہ, اللہ یہ فیصلہ کر چکا ہے, لاغلبن انا ورسلی, کہ اللہ کہتے ہیں میں غالب رہوں گا, میرے رسول غالب رہیں گے. ان اللہ قوی عزیز, اللہ قوت والا غلبے والا ہے. ابھی اللہ تعالیٰ کی قوت کیسے ظاہر ہوگی؟ یہ ان ایمان والوں کے ذریعے سے ظاہر ہوگی جو اللہ پر کسی کو ترجیح نہیں دیں گے. اگر ان کا باپ، ان کا بیٹا، ان کا بھائی، ان کا قبیلہ، خاندان بھی اللہ کے خلاف لڑنے کے لیے آئے گا تو اس کا مقابلہ کریں گے۔ جیسے حضرت صدیق اکبر کے والد نے کہا تھا، اسی طرح اور صحابہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح اپنے والد کو باقاعدہ میدان جنگ میں ان کے ہاتھوں سے مارے گئے، اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رشتہ داروں سے مقابلہ کیا۔ تو ایک کلمے کا رشتہ مسلمان کو باقی رہ جائے، باقی قومیت، وطنیت، علاقیت، لسانیت اور خاندان، یہ سب چیزیں تابع ہو جائیں، تو جب ایک ایسی جماعت وجود میں آ جائے گی جس کی دوستی اور دشمنی اللہ کے لیے ہوگی، جس کا لڑنا اور مرنا اللہ کے لیے ہوگا، تو ان حالات میں اللہ اپنا یہ غلبہ دنیا کو دکھا دے گا۔ لا تجد قوما، تم نہیں پاؤ گے ایسے لوگوں کو، یومنون باللہ والیوم الاخر، جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتے ہوں، اور پھر یعادون من حاد اللہ ورسولہ، اور ان سے بھی یاری رکھتے ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں، ولو کانوا آباءہم، اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں، او ابناءہم، یا بیٹے ہوں، او اخوانہم، یا بھائی ہوں، او عشیرتہم، یا ان کے خاندان والے ہوں، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، سبحان اللہ، اللہ کے لیے جنہوں نے ان چیزوں کو قربان کیا ان کے لیے انعامات دیکھو، یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید فرمائی ہے اپنے غیبی فیض کے ذریعے سے یا روح القدس کے ذریعے سے، وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور وہاں اللہ ان کو ایسے باغات میں لے جائے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت کے لوگ ہیں، یہی جند اللہ ہے، یہی انصار اللہ ہے، اور اللہ ان حزب اللہ هم المفلحون، اور اللہ کی جماعت والے کامیاب ہوتے ہیں۔ تو کامیابی کا بہترین نسخہ بتایا ہے، ہم سب بھی نیت کریں کہ اللہ کے لیے لڑیں گے، اللہ کے لیے مریں گے، اللہ کے لیے جیئیں گے، اور اللہ کے مقابلے میں کوئی آئے گا وہ ہمارا یار نہیں ہو سکتا، نہ کسی کی طاقت سے مرعوب ہوں گے، نہ کسی کی قوت سے ڈریں گے، اللہ کا دشمن ہمارا دشمن، اللہ کا دوست ہمارا دوست، خواہ وہ ہم پر موت مسلط کرے دجال کی طرح، یا آ کر ہمیں کہے کہ اگر تم نے میرا مقابلہ کیا تو ہم تمہیں ختم کر دیں گے، ہم دنیا میں اکیلے بھی ہوں تب بھی ہم اسے ٹکرا کے کہیں کہ ہم تجھے خدا نہیں مانتے، طاقت نہیں مانتے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، جب یہ دل میں نظریہ آ جائے گا تو ہم اللہ کی جماعت کے رکن بن جائیں گے۔ تو رکنیت سازی کا فارم تو مل گیا، اب سائن بھی کر دو بھائیو، کب تک بیٹھے رہو گے اس طرح سے؟ سورۃ الحشر مدنیہ، اس کے اگلی صورت ساتھ ہی ہے، 24 آیتیں ہیں، آیات جہاد ساتھ ہیں، دو غزوات کا ذکر ہے، غزوہ بنی نذیر کا اور غزوہ بنی قینقہ کا، اور غزوات کا تذکرہ میں اس لیے بتاتا ہوں تاکہ جہاد کے معنی متعین ہو جائیں کہ جہاد کے معنی لڑنے کے ہیں، حضور گئے تھے لڑنے کے لیے، جب نبی چلنے گئے تھے تو پھر وہی معنی سب سے اچھے اور بڑے ہوتے ہیں، اور اس میں دو غزوہ بنی نذیر اور بنو قینقہ، اور اس میں دو بڑے احکامات ہیں، ایک مال فے کے احکامات بیان ہوئے ہیں کہ وہ مال جو کافروں سے لڑنے گئے مگر وہ ہتھیار ڈال دیے لڑے نہیں، وہ مال ہمیں مل گیا، اس کو مال فے کہتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ غنیمت کا تو ہم پڑھ چکے، وعلموا انما غنمتم من شیء، اور مال فے کا حکم اس میں پڑھ لیں گے۔ دوسرا کفار کی لڑائی کس قسم کی ہوتی ہے اور ان سے جنگ کیسے کی جاتی ہے، ان کی نفسیات پر بحث کی ہے صورت نے، اگر ان نفسیات کو سمجھ لیا جائے تو کافی مسئلہ آسان ہو جاتا ہے۔ 17 آیتیں، 1 سے 17 تک آیات جہاد ہیں، غزوہ بنی نذیر اور بنو قینقہ کا تذکرہ ہے، اور دو بڑے موضوعات ہیں، کفار سے جنگ کا طریقہ اور مال فے کے احکامات۔ کرتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ غالب حکمت والا ہے۔ اب اللہ کے غلبے اور حکمت کو دیکھنا ہے تو ذرا دیکھو، هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ جس نے نکالا الَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کو جو کافر تھے، مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے، من دیارہم، ان کے گھروں سے، لأول الحشر، پہلے ہی حشر پر، ما ظننتم ان یخرجوا، تمہارا گمان نہیں تھا کہ وہ نکلیں گے، وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، اور وہ بھی گمان کر رہے تھے کہ ان کے قلعے انہیں بچا لیں گے اللہ سے، فآتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا، اللہ ان پہ آ پہنچا ایسی جگہ سے جہاں کا انہیں خیال بھی نہیں تھا، وقذف فی قلوبہم الرعب، اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، یخربون بیوتہم بأیدیہم، اپنے ہاتھوں کو گرا رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے، اپنے گھروں کو گرا رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے، وأیدی المؤمنین، اور ایمان والوں کے ہاتھوں سے، فاعتبروا یا اولی الابصار، عبرت پکڑو اے آنکھ والو، یہ غزوہ بنو نذیر کا ذکر ہے، پیچھے بنو قریظہ کا حشر تو آپ لوگ سن چکے ہیں کہ کیسا زبردست ہوا الحمدللہ، اور قیامت تک اسے یاد رکھتے ہیں یہ لوگ. یہ مشرقی جانب، مدینہ سے مشرقی جانب ان کے قلعے تھے، اور یہ بڑا طاقتور قبیلہ تھا ان کا، اور کعب بن اشرف بینی کا سردار تھا. اور اس قلعے پر قرآن کے کئی احکامات آئے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا مسلمانوں کو، خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیع. اللہ کے نبی نے یہ حکم، دونوں حکم اس پر پورے کیے، جنگ کے دونوں. پہلے فانفروا ثبات میں آپ نے حضرت محمد بن مسلمہ کو بھیجا تھا ایک دو ساتھیوں کے ساتھ، انہوں نے جا کر چھوٹی جماعت کے ذریعے کاروائی، اس کو فانفروا ثبات کمانڈو کاروائی، گوریلا جنگ، کعب بن اشرف کو قتل کیا. اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امین فرو جمیا کے جیش کی شکل میں، لشکر کی شکل میں نکلو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا، جس کا ذکر اس سورہ حشر کے اندر موجود ہے. تو دونوں حکم پورے ہوئے. اسی طرح اس آیت میں بھی ان فرو خفافم و ثقالا میں بھی یہی تھا کہ خفافن کے معنی چھوٹے چھوٹے گروپوں میں جا کر خصوصی کاروائی کرو، اور ثقالن میں بڑے لشکر کی شکل میں جاؤ، وہ بھی ان کے ساتھ پورا ہوا. اور ان پر کئی طرح کی کاروائیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی کی برکت سے پیش آئیں. ان لوگوں کو اپنے قلعوں پر بڑا فخر تھا، بڑا ناز، لیکن پہلے ہی حشر میں، صحابہ کے پہلے ہی حملے میں ان کے حوصلے ٹوٹ گئے، اور اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں پہ روب ڈال دیا. یہ اول الحشر کے لفظ میں اشارہ ہے کہ ابھی کئی حشر ان یہودیوں کے باقی تھے. چنانچہ اس کے بعد یہ خیبر چلے گئے تو وہاں دوسرا حشر ہوا، جب حضرت فاروق اعظم نے انہیں خیبر سے بھی پکڑ کے ملک شام میں بھیج دیا. اور پھر ملک شام میں ان کا تیسرا حشر ہوگا جب حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مل کر انہیں وہاں پہ ختم کریں گے، اور وہاں کے درخت اور پتھر بھی انہیں پناہ نہیں دیں گے. یہ جو مدینہ میں یہودی تھی، یہ ملک شام سے آئے تھے، اور ملک شام سے آ کر یہاں آباد ہوئے تھے. تو ان کے بڑوں نے کہا تھا کہ تم اپنی بری حرکتوں کی وجہ سے ذلیل ہو کر یہاں سے اجڑو گے، چنانچہ ویسا ہی ہوا. یہ ذلیل ہو کر مدینہ سے نکل کے خیبر پہنچے، پھر خیبر میں اللہ کے نبی نے فتح کر کے ان کو وہاں رہنے دیا، لیکن آپ نے کہہ دیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اگلے سال میں زندہ رہا تو جزیرۃ العرب کو یہود و نصارہ اور مشرکین سے پاک کر دوں گا. حضرت عمر نے اس قول کو پورا فرمایا اور پورے جزیرۃ العرب کو پاک کیا، ان کو ملک شام واپس بھیج دیا. ملک شام سے مراد یہ آج کل کا سوریہ یا سیریا نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ موجودہ جو ہمارا فلسطین ہے یہ بھی آتا ہے، اسرائیل کا علاقہ بھی آتا ہے، اور یہ خود شام کا علاقہ بھی آتا ہے، اور کچھ اردن وغیرہ کے علاقے بھی اس میں. یہ بہت بڑا علاقہ ملک شام کہلاتا ہے، اور اس ملک شام کے بارے میں احادیث میں بہت ساری روایات ہیں، اور آخری زمانے میں مسلمانوں کو قیادت ملک شام سے ملے گی، اور افرادی قوت یہاں ہمارے خراسان سے ملے گی جس علاقے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں جہاد کی آواز لگا رہا ہے کہ افرادی قوت یہاں سے جانی ہے، قیادت وہاں سے آنی ہے، ملک شام کی طرف سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لائیں گے اور وہاں سے ان کے لشکر منظم ہوں گے، لیکن انہیں جب افراد کی پکار ہوگی تو اب تو چاروں طرف عیاش لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ادھر عربوں کے اندر، جہاں کے ڈالر پونڈ لے کے جاتے ہیں اور گوری گدیوں کے پیچھے پھرتے ہیں، زنا اور فحاشی میں پڑے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اس خطے کو چنا کہ یہاں کے لوگوں میں مانے قتال زندہ ہے، شہادت کی داستانیں زندہ ہیں، زخم اور گھوڑے کا تذکرہ زندہ ہے، اللہ کے رستے کا غبار زندہ ہے، تو ان کو یہاں سے افراد ملیں گے. تو آخری زمانے میں اللہ کے دین کی اور رسول اللہ کے دین کی نصرت اس ہمارے علاقے سے ہونی ہے انشاءاللہ. تو اس وجہ سے ہمیں محنت کرنی چاہیے، ہم نہیں تو ہماری اولاد نہیں تو ان کی اولاد، یا صدیوں بعد جب بھی وہ آئیں، ہمیں کسی کا کوئی انتظار نہیں ہے کسی کے آنے کا. ہم شریعت کے مکلف ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں جو حکم دیا ہم وہ پورا کریں گے. اس کی مرضی جب امام مہدی کو بھیجے، اس کی مرضی جب حضرت عیسیٰ، بار معافی مانگتے تھے، ایک ایک مجلس میں معافی مانگتے تھے 70-70 بار کہ یا اللہ میرے گناہ معاف فرما دے. اس لیے کہ استغفار مومن اور مقرب کے لیے رفع درجات کا ذریعہ ہوتا ہے. تو اس کے جواب میں کہا گیا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، اور جب یہ آیت نازل ہو گئی تو آپ نے اپنی عبادت کو اور بڑھا دیا، اور ساری رات عبادت کرتے تھے. صحابہ کہتے کہ اللہ نے تو یہ آیت نازل کی، آپ نے عبادت بڑھا دی، تو آپ فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ آپ کی زبردست قسم کی مدد کرے گا اور آپ کی نصرت فرمائے گا. هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين، بڑا مشکل وقت تھا ایسے معاہدے کو تسلیم کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سکون نازل کیا ایمان والوں کے دلوں میں. لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، تا تاکہ ان کے پہلے ایمان کے ساتھ ان کو یہ ایمانی کیفیت بھی نصیب ہو جائے. وللہ جنود السماوات والارض. مسلمانوں یہ نہ کہو کہ اللہ اور اس کے نبی دب گئے. اللہ کے پاس تو آسمانوں کے لشکر بھی ہیں, زمین کے لشکر بھی ہیں. تو جو اتنے بڑے لشکروں والا رب ہے اور اس کا نبی ہے وہ یہ معاہدہ تسلیم کر رہے ہیں, آخر کیوں کر رہے ہیں؟ وکان اللہ علیما حکیما, اس لیے کہ اللہ کے پاس علم بھی ہے حکمت بھی ہے. اللہ علم اور حکمت کے ذریعے سے سب کچھ جانتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے, ورنہ جنود تو موجود تھی اللہ کے پاس. یہ سوال کا جواب ہے, سوال مقدر کا, کہ بھائی کیوں دب کے معاہدہ کیا؟ تو جواب دیا دبا نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ کے پاس تو جنود ہیں. جس کے پاس آسمان و زمین کی جنود ہوں اس کو دبنے کی کیا ضرورت ہے؟ البتہ علم و حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ اس وقت اس معاہدے کو تسلیم کیا جائے. لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا, تاکہ اللہ تعالیٰ داخل فرمائے ایمان والے مردوں اور عورتوں کو ان باغات میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں, اس میں رہیں گے ہمیشہ. یکفر عنہم سیئاتہم, اور اللہ ان کے گناہوں کو ان سے دور کر دے. وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما, اللہ کی ہاں یہی بڑی کامیابی تھی کہ اس موقع پہ مسلمانوں کے گناہ معاف کیے جائیں, ان کے درجات بلند کیے جائیں. ان میں سے ہر آیت پر مفسرین نے قلم چھوڑ کے لکھا ہے اور دل کھول کے لکھا ہے, اور ہر آیت کے اندر قتال کے خاص خاص نقطے لکھے ہیں, لیکن ہمارے پاس وقت کم ہے اس لیے اس کو چھوڑتے ہیں اور آپ حضرات اس پہ غور فرماتے جائیں. ویعذب المنافقین والمنافقات, اور تاکہ اللہ تعالیٰ عذاب دے منافقین کو اور منافقات کو. والمشرکین والمشرکات, اور مشرک مردوں اور عورتوں کو. الظانین باللہ ظن السوء, جو اللہ تعالیٰ پر برے برے گمان رکھتے ہیں. علیہم دائرۃ السوء, انہی پر مصیبت کا پھیر پڑنے والا ہے. وغضب اللہ علیہم ولعنہم, اللہ نے ان پر غضب کیا اور ان پر لعنت کی. وعد لهم جہنم وساءت مصیرا, اللہ نے ان کے لیے دوزخ تیار کی جو بہت بری جانے کی جو بہت بری جگہ ہے. پھر یاد دلایا کہ یاد رکھو اللہ کمزور نہیں ہو گیا اس معاہدے سے, اور نہ اس کے نبی کمزور ہو گئے ہیں. وللہ جنود السماوات والارض, اللہ کے پاس ہیں آسمان و زمین کے لشکر. وکان اللہ عزیزا حکیما, اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا, اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کے, احوال بتانے والا, خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا. اور آپ کی یہ تینوں شانیں ظاہر ہوئی ہیں حدیبیہ کے موقع پہ. لتؤمنوا باللہ, تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر, ورسولی اور اس کے رسول پر. وتعزروه, اور مدد کرو اس کی. وتوقروه, اور اس کی عزت و عظمت کو اپنے دل میں بٹھاؤ. تعزروه کا ترجمہ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ اس کے دشمن کو ان سے دور کرو, اور دشمنوں کے مقابلے میں ان کا دفاع کرو. یہ اگر نبی کے لیے ہوگا, اور اگر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو اللہ کے دین کی مدد مراد ہوگی. وتسبحوه بکرۃ واصیلا, اور اللہ کی پاکی بیان کرو صبح اور شام. ان الذين يبايعونك, اے نبی جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں. انما يبايعون الله, یہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے. فمن نکسا, پھر جو اس سے پھرے گا. فانما ينكث على نفسه, تو اپنی ذات ہی کا نقصان کرے گا, وہ اپنے اوپر ہی پھرے گا. ومن اوفى بما عاهد عليه الله, اور جو پورا کرے گا اس چیز کو جس پہ اس نے اللہ سے عہد کیا ہے. فسيؤتيه اجرا عظيما, اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا. یہ بیعت رضوان کا ذکر ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنے ساتھ بیعت قرار دیا اور فرمایا کہ میرا ہاتھ اس کے اوپر رہا. قرآن حدیث میں آتا ہے ید اللہ علی الجماع. آج مسلمانوں میں سے یہ بیعت علی الجہاد نکل گئی ہے, جس کی وجہ سے وہ بہت ساری نعمتوں سے محروم ہو گئے, اور اب تو اس بیعت کا تذکرہ بھی نکل گیا, چرچا بھی نکل گیا. حالانکہ قرآن و سنت میں جن تین بیعتوں کا تذکرہ آتا ہے ان میں سب سے زیادہ تذکرہ بیعت علی الجہاد کا ہے, باقی دو بیعتوں کا تذکرہ کم ہے اس کی بنسبت. حالانکہ وہ بھی بہت اہم بیعتیں ہیں, اور ان کی بھی امت مسلمہ کو ضرورت ہے, لیکن یہ بیعت اس طرح سے فنا ہو جائے گی اور اس کا کوئی تذکرہ بھی نہیں ملے گا. حالانکہ صحابہ میں سے ایک آدھ نے کہا یا رسول اللہ ہم جہاد پہ بیعت نہیں کرتے, اس لیے کہ ہم کمزور ہیں, ہم میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے تو اللہ کا غضب ہوگا. تو حضور نے ان کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ لا صدقۃ ولا جہاد فبما تدخل الجنہ. ابن الخصاصیہ کی روایت ہے, مستدرک میں بھی ہے, بیہقی میں بھی ہے. تو اللہ کے نبی تو بغیر جہاد کسی کی بیعت قبول ہی نہیں کیا کرتے تھے, اور آج یہ امت محروم ہو گئی بیعت علی الجہاد کی نعمت سے, جب ہم نے اپنے ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں دینا بند کر دیے اور اللہ کا ہاتھ ہمارے اوپر آنا بند ہو گیا. تو ہم دشمنوں کے لیے تر نوالا بن گئے, جو چاہتا ہے ہمارے ساتھ جو کچھ کرتا ہے. سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا. پھر آگے بہانے, قرآن میں سے اگر یہ بہانے گننا شروع کرو, جو یہ جہاد سے پیچھے رہنے والے بناتے تھے، تو پوری ایک خوبصورت کتاب لکھی جا سکتی ہے کہ جو صرف ان بہانوں پر مشتمل ہوگی جو وہ بنائیں جو وہ بناتے تھے. نیت تو تھی نہیں جانے کی کہ ہم نے جانا ہے کبھی، تو پھر بہانے گھڑتے تھے صبح شام الٹے سیدھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے حدیبیہ پر اور عمرے کے لیے، تو اس وقت بھی کچھ لوگوں نے اس ڈر سے نہیں گئے تھے کہ یہ تو مارے جائیں گے، 1400 آدمی عمرہ کرنے جا رہے ہیں دشمنوں کے ملک میں، ان میں سے ایک بھی زندہ بچ کے نہیں آئے گا. اب جب آپ واپس آ گئے تو آ کر آپ کی منتیں کر رہے ہیں کہ آپ اللہ سے معافی مانگ دیں، بس وہ پیچھے بیوی بچوں کا مسئلہ تھا اس وجہ سے ہم رہ گئے تھے. سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، اب آپ سے کہیں گے پیچھے رہ جانے والے من الاعراب بدوؤں میں سے، شغلتنا اموالنا واہلونا، ہمیں مشغول رکھا ہمارے مال اور اولاد نے آل و عیال نے، فاستغفر لنا، ہمارے لیے اللہ سے استغفار کر دیجئے. یقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وہ اپنی زبان سے وہ بات کہہ رہے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے. قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا، آپ فرما دیجئے کہ کون تمہاری طرف سے اللہ کے ہاں مالک ہوگا کسی چیز کا، ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نقصان یا نفع پہنچانا چاہے. بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، اللہ کو تمہارے پورے اعمال کی خبر ہے. بل ظننتم، بلکہ تمہارا گمان یہ تھا، اللہ ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا، کہ رسول اور ایمان والے کبھی بھی اپنے گھر واپس نہیں آ سکیں گے. وزین ذلك في قلوبكم، یہ چیز تمہارے دل میں مزین کر دی گئی تھی، شیطان نے تمہارے دل میں بٹھا دی تھی کہ اب یہ اس دفعہ مر ہی جائیں گے. وظننتم ظن السوء، اور تم لوگوں نے بہت برا گمان رکھا تھا. وکنتم قوما بورا، اور تم تباہ ہونے والے لوگ تھے جو جہاد میں نہ جائے اور مجاہدین کے لیے بھی بری نیت رکھے، وہ یقیناً تباہ ہونے والا ہوتا ہے. وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو اللہ اس کے رسول پر ایمان نہ لائے، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کی بادشاہ، اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت. يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے بخشتا ہے. وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ، اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آ کر 7 ہجری میں خیبر فتح کرنے جا رہے تھے، تو یہ لوگ آ گئے جو ساتھ نہیں گئے تھے حدیبیہ میں، کہتے ہیں اب ہمیں لے چلو، ہم بھی مال غنیمت لوٹیں گے اور یہودیوں کا مال قبضے میں کریں. تو کہا نہیں، اب تو اللہ نے فیصلہ کیا کہ تمہیں تو کہیں نہیں لے جانا. اب وہ کہتے ہیں اچھا، اب ہم سے حسد کرتے ہو، ہمیں نہیں لے جاتے ہو، سارا مال خود ہڑپ کرنا چاہتے ہو، الٹے الزام لگانا شروع کر دیے. فرمایا نہیں، اس پر تو نہیں جا سکتے ہو، آگے چل کے تمہارا مقابلہ کچھ سخت قوموں کے ساتھ ہوگا، اس وقت اگر تم نے جہاد کر لیا تو تمہارے اس پچھلے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا، اور اگر اس وقت بھی جہاد نہ کیا تو اللہ تمہیں عذاب میں ڈالے گا. سیقول المخلفون، اب ان قریب کہیں گے یہ پیچھے رہ جانے والے، اذا انطلقتم الى مغانم، جب تم خیبر کی غنیمتیں لینے جاؤ گے، لتاخذوها، تاکہ جب تم جاؤ گے خیبر کی غنیمتوں کی طرف، لتاخذوها، کہ انہیں لے آؤ، ذرونا نتبعکم، ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلو، یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بات کو بدل لیں. نبی فرما دیجئے لن تتبعونا، تم ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے ہو. کذالکم قال اللہ من قبل، یہی بات اللہ نے پہلے کہہ دی ہے. فَسَيَقُولُونَ، پھر یہ کہیں گے، بَلْ تَحْسُدُونَنَا، مسلمانوں تم ہمارے ساتھ حسد کرتے ہو. بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ لوگ تو سمجھتے نہیں ہیں مگر بہت تھوڑا. قل للمخلفین من الاعراب، آپ فرما دیجئے پیچھے رہ جانے والے صحرا نشینوں سے، ستدعون الى قوم، ان قریب تمہیں دعوت دی جائے گی ایک ایسی قوم سے لڑنے کی، اولی باس شدید، جو سخت جنگ جو ہوں گے، تو قاتلونہم، تم ان سے قتال کرو گے، او یسلمون، یا وہ لوگ اسلام قبول کریں گے، اپنے ہتھیار ڈال دیں گے. وَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، اگر تم اطاعت کرو گے اللہ تمہیں بہترین بدلہ دے گا. وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ، اگر وہاں بھی تم نے پیٹ پھیری جیسے پہلی پھیری تھی، يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا. یہ قوم کون سی ہے؟ الى قوم اولی باس شدید، بعض کہتے ہیں یہ بنو حنیفہ مراد ہیں، مسلمہ کذاب کی قوم. یہ اس وقت سے اشارہ دیا گیا کہ نبوت کا دعویٰ کرے گا مسلمہ کذاب، اور اس کے ساتھ حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں قتال ہوا، تو دنیا سب عرب کو دعوت دی گئی کہ تم لڑو، تو یہ سخت جنگجو لوگ تھے. بعض نے کہا نہیں، اس سے مراد ترک ہیں، کہ ترک بہت جنگجو لوگ ہیں، ان کے ساتھ تمہارے مقابلے ہوں گے. اور بعض نے کہا اس سے روم اور فارس کے لوگ مراد ہیں، اور ایک تفسیر میں لکھا کہ اس سے اہل ہند مراد ہیں، کیونکہ ہندوستان میں یہ راجے مہاراجے ہر وقت لڑتے رہتے تھے ہاتھیوں کے اوپر اور فلاں چیزوں کے اوپر، تو اشارہ دیا کہ ایک زمانے تمہارے اہل ہند کے ساتھ جنگ ہوگی، جیسا کہ غزوہ ہند کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس چیز کا اعلان موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے صحابہ سے غزوہ ہند کا وعدہ کیا تھا۔ تو بہرحال قیامت تک آنے والی جنگ جو قومیں ہو سکتی ہیں، دجال کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، جو بھی آئے گا مسلمانوں کو ان کے مقابلے میں لڑنا ہوگا، اور جو نہیں لڑے گا اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائے گا اور غلط رستے پہ جائے گا۔ دوسرا نقطہ جو اس آیت میں مختصر طور پہ سمجھنے کا ہے، جس آدمی نے ترک جہاد کا گناہ کیا ہو، جہاد فرض عین ہو چکا ہو اپنی چاروں صورتوں میں سے کسی ایک صورت کے ساتھ، مسلمانوں کے امیر نے کہا ہو کہ آؤ لڑو، یہ نہ گیا ہو لڑنے کے لیے، تو اس نے فرض عین کا وہ کیا، فرض عین کو چھوڑا، مسلمانوں کے ملک کی طرف کافر حملہ کرنے کے لیے آئے، ابھی مسافت سفر پر ہیں، یہ دفاع کے لیے نہ نکلا اس وقت میں، یا مسلمانوں میں سے کچھ لوگ گرفتار ہو گئے، شاعر اسلام پہ پابندی لگ گئی اور یہ نہ نکلا، تو اس وقت بھی یہ فرض عین کا تارک ہوگا، یا مسلمانوں اور کافروں کی صفیں آمنے سامنے ہوئی اور کافروں نے چیلنج کر دیا مسلمان کو اور اس نے پیٹ پھیر کے بھاگ گیا جان بچانے، تو یہ فرض عین کا تارک ہوا۔ اب جس شخص سے یہ گناہ سرزد ہو چکا ہو وہ اس کا کفارہ چاہتا ہو، تو اس کا کفارہ یہ کہ وہ کہیں جنگ کا میدان تلاش کرے، کسی حدود کو یا صغر کو تلاش کرے، وہاں جا کر لڑائی کرے، تو اللہ تعالیٰ کا فضل اس پہ آ جائے گا اور اس کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ یہ جو اعراب تھے ان کو اللہ کے نبی نے چلنے کی دعوت دی تھی، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی تھے، امیر جہاد بھی تھے، حاکم وقت بھی تھے، سب کچھ تھے، یہ نہیں گئے، انہوں نے فرض عین کا انکار کیا، کیونکہ فرض عین ہو چکا تھا امیر کی تعین سے، تو اب ان کو کفارے کی شکل یہ بتائی گئی کہ تمہیں نکلنا ہوگا۔ تو وہ مسلمان جو بوڑھے ہو رہے ہیں اور ساری زندگی جہاد نہیں سیکھا، جہاد نہیں کیا، بہانے بناتے رہے اور جہاد کا شوق بھی دل میں نہیں آیا، تو خطرہ ہے نا کہ منافقت کی موت مر جائے، اللہ معاف فرمائے، اس لیے کہ حدیث میں صراحت کے ساتھ آ چکا کہ جو جہاد بھی نہیں کرے گا اور شوق بھی اس کے دل میں نہیں آئے گا، جہاد سے مراد قتال ہے، غزا کا لفظ آیا ہے، تو منافقت کی موت مرے گا، تو ان کا کفارہ بھی یہی ہے کہ وہ فوراً کسی جگہ اللہ کے رستے میں جہاد کی نیت کریں، عزم کریں، تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے گا۔ اور اس پر میں نے آپ حضرات کو شاید واقعہ سنایا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر سے ملنے کے لیے آئے، تو حضرت عمر اندر بیٹھے تھے، باہر نکلے استقبال کیا، تو مکہ کے کچھ سردار جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ منتظر بیٹھے تھے پہلے سے، ان کا نمبر نہیں آیا ملاقات کا، تو وہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ پتہ نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو ہم پہ ترجیح دی ہے، ہمیں غم نہیں ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن بھی یہی ہو جائے کہ اللہ کے نبی بلال کو تو لے جائیں جنت میں، ہم پیچھے رہ جائیں، کوئی کفارہ بتاؤ کہ ہم بھی کچھ ایسا عمل کریں کہ بلال کی طرح ہماری بھی اللہ کے نبی اور ان کے خلفاء کی نظر میں قدر و قیمت ہو جائے، آخرت کا مسئلہ حل ہو۔ تو کسی نے کہا کہ جاؤ دمشق کی طرف لڑائی ہو رہی ہے، فوراً اس میں شریک ہو جاؤ اور زندگی کے آخری لمحات میدان جنگ میں کسی سرحد پہ رباط کی حالت میں گزارو، تو اللہ سے بہت امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ان کا قرب نصیب فرما دے گا۔ تو اس آیت سے یہ مسئلہ بالکل واضح ہو گیا، لیس علی الاعمی حرج۔ اب جب اتنی سخت تاکید کی جاتی ہے تو پھر نابینا بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم آئے اور وہ تو میدان میں لڑ بھی چکے ہیں، اپنی زرہ پہنی ہوئی تھی، زمین پہ گھسٹ رہے تھے، نظر کچھ نہیں آ رہا تھا اور لڑنے کے لیے نکلے ہوئے تھے، صحابہ نابینا ہو کر بھی گئے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آیتیں ہمارے لیے بھی ہیں، تو اس پر یہ نازل ہوئی کہ نہیں، کچھ لوگ معذور ہیں، لیس علی الاعمی حرج، نابینا پر کوئی حرج نہیں ہے، ولا علی الاعرج حرج، جو ٹانگ سے معذور ہو اس پر کوئی حرج نہیں ہے، ولا علی المریض حرج، جو سخت بیمار ہو اس پر کوئی حرج نہیں ہے، ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی، یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، اللہ تعالیٰ اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ومن یتولی یعذبہ عذاباً الیماً، جو پیٹ پھیرے گا اللہ تعالیٰ اسے دردناک عذاب دے گا۔ اس میں جو قاعدہ کلیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ عذر جس کی وجہ سے جہاد میں جانا مشکل ہو، چنانچہ اگر کسی آدمی کے پاؤں میں ہلکی پھلکی تکلیف ہے اور لڑائی ہو رہی ہے گاڑیوں اور ٹینکوں کے اوپر، اس میں تو وہ جا سکتا ہے، اس کو تو پیدل چلنا نہیں ہے، تو اس صورت میں یہ عذر شمار نہیں ہوگا۔ اور ایک آدمی بالکل صحیح سالم ہے اور کوئی اس کے ٹانگ بعد میں, لیکن کوئی ایسی تکلیف اندرونی ہے اور جہاد ہو رہا ہے پہاڑوں کے اوپر, وہ پہاڑ پہ نہیں چڑھ سکتا, تو یہ بہرحال کسی درجے میں عذر کے حکم میں آئے گا. پھر یہ بھی ہے کہ شعبے ہیں, قتال کے شعبے ہیں. میں نے جو جہاد کی تعریف بتائی تھی اس میں مباشرتن بھی تھا اور معاونتن بے مال او رائے او تکثیر سواد, کہ آدمی مشورے کے ذریعے قتال میں شریک ہو, مال کے ذریعے سے ہو, یا مجاہدین کی تعداد بڑھانے کے لیے, تو ان میں کسی میں لگ جائے. سعید ابن مسیب گئے بڑھاپے کی حالت میں, سید التابعین ہیں, ایک آنکھ سے معذور ہو چکے تھے, تو سب نے منع کیا کہ ساری زندگی آپ نے جہاد کر لی آپ تو بس کریں. کہا فرمایا کہ نہیں, وہ آیت نہیں بیٹھنے دیتی, ان فرو خفافم و ثقالا. کہا آپ کر کیا لیں گے؟ کہا میں اور کچھ نہیں کروں گا, مجاہدین کی تعداد تو بڑھا سکتا ہوں, ان کے سامان کی حفاظت تو کر سکتا ہوں, ان کے سامان کپڑے اسلحہ جوتے وغیرہ جو پیچھے رکھے جاتے ہیں. تو کسی نہ کسی شعبے میں شمولیت انسان کو کرنی چاہیے, اور اگر ان شعبوں میں شمولیت سے معذور ہے تو اللہ کے ہاں اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے. پھر دوبارہ عود ہوتا ہے اپنے اصل مسئلے کی طرف, کہ جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی نا, اللہ ان سے بڑا خوش ہوا ہے. اپنے ایک مسلمان بھائی کے تحفظ کے لیے مرنا چاہتے تھے, اللہ ان سے زندہ ہو گیا اور ان کے تذکرے کو قرآن میں زندہ کر دیا. کوئی حافظ اس وقت تک حافظ نہیں کہلائے گا جب تک ان موت پہ بیعت کرنے والوں کا تذکرہ قرآن میں نہیں پڑھ لے گا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین, اللہ راضی ہو گیا ایمان والوں سے. اذ یبایعونک تحت الشجرۃ, جب وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے. فعلم ما فی قلوبہم, اللہ نے جان لیا جو کچھ ان کے دل میں تھا. فانزل السکینۃ علیہم, اللہ نے ان پر اپنی طرف سے اطمینان اتارا. واصابہم فتحا قریبا, اور انہیں ایک نزدیکی فتح بھی دے دی جو خیبر کی فتح تھی. ومغانم کثیرۃ یاخذونہا, ابھی تو اور بہت ساری غنیمتیں جو انہوں نے لینی ہیں. وکان اللہ عزیزا حکیما, اللہ غالب حکمت والا ہے. وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تاخذونہا, اللہ نے وعدہ کیا تم سے بہت ساری غنیمتوں کا جن کو تم لوگے. فعجل لکم ہذہ, جلدی میں اللہ نے تمہیں بطور ایڈوانس کے پہلے یہ خیبر کی غنیمت دے دی. وکف ایدی الناس عنکم, اور لوگوں کے ہاتھوں کو بھی تم سے روکے رکھا کہ حدیبیہ میں بھی کوئی تم پہ زیادہ نقصان نہیں دے سکا, اور خیبر میں بھی کسی طرح کی زیادہ لڑائی نہیں ہوئی. ولتکون آیتا للمؤمنین, تاکہ ایک نشانی بن جائے ایمان والوں کے لیے کہ جو اللہ کو جان دینے کے لیے بیعت کرے گا اللہ اس طرح سے اس کا روب قائم کر دے گا کہ کافر بغیر لڑے اس کے قدموں میں غنیمتیں ڈالتے رہیں گے. ویہدیکم صراطا مستقیما, اور اللہ تعالیٰ تمہیں صراط مستقیم پہ چلائے گا. بالکل واضح مسئلہ پتا چل گیا, جو مسلمان اپنی جان بچانا چاہے گا کافر کے دل میں اس کے خلاف لڑنے کا جذبہ پیدا ہوگا, کافر اسے ماریں گے, اور جو اپنی جان کٹانے کے لیے لڑنے کے لیے سچے دل سے تیار ہو جائے گا تو اصلاح یہ کفا باس اللہ دینا کفر, اللہ کافروں کے ہاتھ روک لے گا, کافر اس سے لڑنے کی ہمت ہی نہیں کریں گے. وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا, اور ایک اور فتح بھی ہے جو ابھی تمہاری قدرت میں نہیں آئی, فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے. قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا, وہ بھی اللہ کے قابو میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا, اللہ ہر چیز پہ قدرت والا ہے. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا, مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ بزدلی کے تانے نہ دو آپس میں ایک دوسرے کو کہ ہم بزدل تھے بھاگ گئے, اگر وہاں بھی لڑائی ہو جاتی تو فتح مسلمانوں کی ہوتی اور کافر پیٹ پھیر کے بھاگ جاتے, لیکن یہ اللہ کا فضل ہوا تمہارے ہاتھ ان سے روکے رکھے, ان کے ہاتھ تم سے روکے رکھے, اس لیے کہ مکہ میں ابھی کچھ مظلوم مسلمان باقی ہیں, اگر تم لڑائی کرتے وہ پیچھے جاتے, اور اس کی وجہ سے تمہارا دل بھی تشویش میں پڑتا اور تم سارے گناہ میں پڑ سکتے تھے, اللہ نے ان کا بھی تحفظ کیا. پھر ان اہل مکہ میں سے بہت ساروں نے ابھی مسلمان ہونا تھا, اللہ نے ان کا بھی انتظار کیا اور ان کو اسلام کی طرف لے آیا. چنانچہ اس صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان اللہ نے خالد بن ولید جیسے اشخاص مسلمانوں کو دے دیے جو مسلمان ہو کر آگئے, اور بعد میں روم و فارس کی فتوحات میں اللہ نے ان سے بڑے بڑے کام لیے. تو یہ چند حکمتیں بتا رہے ہیں صلح حدیبیہ کی. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا, اگر کافر لوگ تم سے قتال کرتے, لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ, تو پیٹ پھیر لیتے. ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا, پھر نہ کوئی دوست پاتے نہ مددگار. سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ, یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے جو پہلے سے چلتا آ رہا ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا, تم اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ, وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے روک دیا ان کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے. بے بطنی مکہ تا من بعد ان اسفرکم علیہم مکہ کے شہر میں اس کے بعد کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں ان پر کامیابی دے چکا تھا. کہ کچھ مشرک تھے اللہ کے نبی کو شہید کرنے کی نیت سے نکلے تھے, صحابہ نے انہیں زندہ گرفتار کر لیا تھا. ایک دو اور دستے ان کے جاسوسی کے لیے آئے تھے, ان کو بھی صحابہ نے زندہ گرفتار کر لیا تھا. تو گویا تمہارا ہاتھ تو ان پہ چل چکا تھا لیکن اللہ رب العالمین نے تمہیں روک لیا. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا, تمہیں مسجد حرام سے روکا. اشارہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ نے جو صلح کروائی ہے اس سے ان کی نفرت میں کوئی کمی نہیں آئی. وَالْهَدِيَ مَعْقُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ, اور قربانی کے جانور بھی اپنے جگہ پر پہنچنے سے رکے ہوئے تھے. ولولا رجال مؤمنون, اگر کچھ ایمان والے مرد نہ ہوتے. ونساء مؤمنات, اور ایمان والی عورتیں نہ ہوتی. لم تعلموہم, جنہیں تم نہیں جانتے. ان تطعوہم, کہ تم انہیں پیس ڈالتے. فتصیبکم منہم معرۃ بغیر علم, تو ان کی طرف سے تم بغیر جانے بوجھے خرابی میں جا پڑتے. لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء, تاکہ اللہ داخل کرے اپنی رحمت میں جسے چاہے. ان مسلمانوں کو بھی بچانا چاہتا تھا اور کافروں میں سے بھی بہت ساروں کو اللہ توبہ کی توفیق دینا چاہتا تھا. لو تزیلوا, اگر یہ مسلمان ایک طرف ہٹ جاتے. لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما, تو وہاں ان میں سے جو کافر تھے انہیں عذاب دیتا اللہ اور تمہارے ہاتھوں سے انہیں مرواتا. پھر بتایا کہ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیت حمیت الجاہلیہ, جب کافروں نے اپنے دلوں میں تمہارے لیے جاہلیت کی ضد رکھ لی تھی. کہتے تھے محمد الرسول اللہ نہیں لکھوائیں گے, معاہدے میں محمد بن عبداللہ لکھوائیں گے, بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھوائیں گے, فلاں نہیں لکھوائیں گے, تو وہ ضد پہ کھڑے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں انصاف اور تقوی پہ رکھا. فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین, اللہ تعالیٰ نے نازل کی اپنا سکون اپنا اطمینان رسول پر اپنے رسول پر ایمان والوں پہ. والزمہم کلمۃ التقوی, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تقوی کی بات پر مضبوط رکھا. وکانوا احق بها واہلہا, اور وہ اس کے حقدار بھی تھے اور اس کے اہل بھی تھے. وکان اللہ بکل شیء علیما, لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق, وہ جو خواب دیکھا تھا وہ اگلے سال کے لیے تھا, چنانچہ اگلے سال اللہ نے وہ خواب سچا کر دکھایا. لتدخلن المسجد الحرام, تم داخل ہو کے رہو گے مسجد حرام میں انشاءاللہ, اگر اللہ نے چاہا. آمنین, آرام سے. محلقین رؤوسکم, اپنے سروں کو منڈاتے ہوئے. مقصرین, بالوں کو کترتے ہوئے. لا تخافون, تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا. فعلم ما لم تعلموا, اللہ نے اس چیز کو جان لیا جس کو تم نے نہیں جانا. فجعل من دون ذلك فتحا قریبا, اور اللہ نے اس سے پہلے قریبی فتح دے دی, اور وہ خیبر کی فتح دی. هو الذي ارسل رسوله بالہدا, آخر اس سب میں حکمت کیا ہے؟ حکمت ہے اللہ کے دین کو تمام ادیان پر غالب کرنا. واللہ, جس نے اپنا رسول بھیجا ہدایت دے کے, ودین الحقی, اور سچا دین دے کے, اس لیے نہیں کہ یہ دین دنیا میں مغلوب پڑا رہے یا کتابوں میں بند پڑا رہے. لیظہرہ علی الدین کلی, تاکہ اللہ تعالیٰ اسے تمام ادیان پہ غالب کر دے. وکفا باللہ شہیدا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے حق کو ثابت کرنے والا, گواہی دینے والا. محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. اس پوری آیت کا خلاصہ, پورا جو رکوع تھا اور پوری سورت تھی, اور اس سورت میں خاص انداز میں جہاد کی حکمتیں اور ترتیب بیان کر کے آخر میں مسلمانوں کو ایک مرکز پہ جمع کیا جا رہا ہے کہ قیامت تک مسلمانوں کو کامیابی ملے گی جب وہ محمد الرسول اللہ کو اپنا مرکز بنا کے رہیں گے, اور محمد الرسول اللہ کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو اپنے لیے مثال بنا کے چلیں گے. بس اسی میں ان کی کامیابی ہے, اور اسی سے ان کو فتوحات ملیں گی, اور اسی سے یہ سارے عالم پر چھا جائیں گے. محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ, اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں. اشداء علی الکفار, بہت زوراور ہیں, سخت ہیں, لڑنے والے ہیں کفار کے مقابلے میں. رحماء بینہم, آپس میں نرم ہیں. تراہم رکعاً سجدا, تم انہیں دیکھو گے رکوع اور سجدہ کی حالت میں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا ڈھونڈتے ہیں. بعض مفسرین کے نزدیک یہ دعویٰ اور دلیل, اللہ تبارک و تعالیٰ دعویٰ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. اب اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا والذین معہ، جو لوگ ان کے ساتھ ہیں انہیں دیکھ لو تو تمہیں یقین ہو جائے گا کہ یہ کسی نبی کی صحبت سے تیار ہوئے ہیں، ورنہ اگر یہ نبی کی صحبت میں نہ ہوتے تو اتنے اونچے مقامات اور اتنی اونچی صفات پہ نہیں آ سکتے تھے۔ تو صحابہ دلیل ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی۔ بعض مفسرین نے اس میں اور نقطے بھی نکالے ہیں کافی سارے، کہ والذین معہ سے صدیق اکبر، اشداء الکفار سے فاروق اعظم، اس میں پھر چاروں خلفاء کی خلافت کی ادوار اور ان کی خلافت کی ترتیب بھی ثابت کی ہے۔ اصل جو بات اس میں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ قیامت تک مسلمانوں کو یہ یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ تمہارا قبلہ کعبہ کوئی اور نہیں ہے، اور تمہارا ذہن واشنگٹن، نیو یارک یا کسی اور جگہ اٹکا ہوا نہ ہو، محمد اللہ کے رسول تمہارے لیے بھیجے گئے اور ان کے ارد گرد والوں نے کس طرح سے کمزوری کی حالت میں اپنی جماعت کو منظم کیا، اسی طریقے پہ تم بھی کمزوری کی حالت میں اپنی جماعتوں کو منظم کر کے دنیا کے بڑے بڑے سے ٹکرا سکتے ہو۔ صحابہ جس زمانے میں تھے اس زمانے کے روم و فارس آج کی بڑی طاقتوں سے کم طاقتور نہیں تھے، اور نہ صحابہ کی بے بسی ہماری بے بسی سے زیادہ تھی، بلکہ صحابہ کرام تھوڑے تھے، کمزور تھے، اس کے باوجود انہوں نے محمد رسول اللہ کے طریقے پہ کامیابی حاصل کی، تو تم بھی کر سکتے ہو۔ تو آخر میں یہی جہاد کا سبق دیا گیا۔ سیماہم فی وجوہہم، ان کی نشانیاں ان کے چہروں میں ہیں، من اثر سجود، سجدے کے نشان سے۔ مفسرین کہتے ہیں تہجد پڑھنے والوں کے چہروں پر ایک خاص نور ہوتا ہے جس کو سیما قرار دیا گیا، جو خود اہل تہجد ہوں وہ اس نور کو پہچانتے ہیں، ورنہ اللہ کے فرشتے پہچانتے ہیں۔ ذالک مثلہم فی التورات، ان کی یہ شان بیان ہوئی ہے تورات میں، ومثلہم فی الانجیل، اور ان کی یہ شان بیان ہوئی ہے انجیل میں، کزرع اخرج شطأ، جیسے ایک کھیتی جس نے نکالی اپنی سوئی، پہلے دانا زمین میں جاتا ہے اور پتلی سی سوئی نکلتی ہے، بالکل کمزور سی، فآزرہ، پھر وہ اسے مضبوط کرتی ہے، فاستغلظ، پھر وہ موٹی ہو جاتی ہے، فاستوی علی سوقی، اور پھر وہ اپنے تنے پہ کھڑی ہو جاتی ہے، یعجب الزراع، پھر دو حالتیں ہوتی ہیں، پہلی حالت یہ ہوتی ہے کہ یعجب الزراع، جو کھیتی کرنے والے ہیں ان کو وہ اچھی لگتی ہے، دوسری حالت لیغیظ بہم الکفار، اور کافروں کو غصے اور غیظ میں ڈالتی ہے کہ ہائے یہ کیسے طاقتور ہو گئے، یہ کیوں موجود ہے۔ بس یہ ہے قیامت تک کی ترتیب، کہ پہلے ایک پتلی سی کونپل آئے گی، اس کی مثال ایسی ہوگی جیسے نظریات کا بیج دلوں کے اندر بویا جائے، نظریات کا بیج کسی دل کے اندر، اسلامی عقیدے، اسلامی عمل کا بیج بو دیا، اب اس میں سے اعمال کی اور اچھی نیت کی ایک چھوٹی سی شاخ نکلی، ایک پودا نکلا، اب ہم مزید اسے تربیت کے ذریعے سے اور مزید اعمال کے ذریعے سے اسے مضبوط کریں گے، یہاں تک کہ وہ ایک تناور جماعت کی شکل میں قوت بن جائے گی۔ اب جب یہ قوت بن کے سامنے آئے گی تو جو مسلمان ہیں اسے دیکھ کر خوش ہوں گے، اللہ بھی خوش ہوگا، فرشتے بھی خوش ہوں گے، اور جو کفار ہیں ان کو تکلیف پہنچے گی۔ تو جو مسلمان اس مقام تک پہنچا ہو کہ اسے دیکھ کر کافروں کو تکلیف پہنچتی ہو، یا مسلمانوں کی جو جماعت اس حالت پہ پہنچی ہو کہ اس کو دیکھ کر اسلام کے دشمنوں کو تکلیف پہنچتی ہو، تو وہ صحابہ کے طریقے پہ ہے، اور جس کو دیکھ کے انہیں تکلیف نہ پہنچتی ہو تو یقینی طور پہ کچھ کمی اور قصور ہے اس میں۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرۃ واجرا عظیما، وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان میں سے جو ایمان لانے والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں کہ انہیں بخشش بھی ملے گی اور بہت بڑا اجر بھی ملے گا۔ سورۃ الحجرات مدنیت، سورۃ الحجرات مدنی ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی، 18 آیتیں ہیں اور آیات جہاد 5 ہیں، کسی غزوے یا سریے کا اس میں ذکر نہیں ہے، البتہ دو احکامات کھل کے بیان کیے گئے، ایک یہ کہ قتل کے معاملے میں بہت احتیاط ہونی چاہیے، انسانی جان کا مسئلہ ہے، تحقیق و تفتیش سے، دوسرا اگر مجاہدین میں آپس میں پھوٹ پڑ جائے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ بیچ میں پڑ کے ان میں صلح کرائیں تاکہ مسلمانوں کی جماعت مضبوط رہے، ان دو مسائل کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ جی